Vur vur vur vur vur. Με βασιλικό για ρεμ και σκάτα. Στολής ο Θεός για ρεμ τον κόσμο. Μάρθε συννεφιά για ρεμ και φόρα. Δεν σου είπα να πεις ότι ήταν οργή Θεού. Illusion of omnipotence. Και πέσε κακό για ρεμ στη χώρα. Τα μίλω. Illusion of omnipotence και τα λοιπά. Όλα μαζί έχουν έρθει. Ο Πολύδωρας, ο Ταμήλος που φωνάζει. Ο Αυτιάς, το κακό στη χώρα που λέει Νάνα Μούσχουρη, χρόνια πολλά πριν, με πολύ μεγάλη επιτυχία και ικανότητα πρόβλεψης. Και όπως ακούσατε εδώ από τις ειδήσεις, με mail, διοικείται η χώρα κανονικά, όχι από αυτούς που έχουμε ψηφίσει, αυτό θα ήταν ανέκδοτο, αλλά από την Τρόικα. Έστειλε ένα mail, διαφωνεί με το φορά κινήτων, έτσι όπως γίνεται, έτσι όπως ρυθμίζεται, πάνω που είχαν ηρεμήσει και οι βουλευτές και όλοι μας, τι όλοι δηλαδή. Έρχεται ένα mail και ανατρέπει προσωρινά τα θέματα. Δεν χρειάζεται να έρχονται καν οι Τροϊκανοί. Τέτοια χώρα, τέτοια διοίκηση, τέτοιοι διοικητές, τόσο πρόθυμοι. Στέλνει το mail και κάνει τη δουλειά σου, σαν να πρόκειται για την οποιαδήποτε μικρή, μικρομεσαία εταιρεία. Έτσι ακριβώς διοικείται ένας λαός και οι τύχες του. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Έχει υποχωρήσει πολιτική, όπως λέει και ο Βίρον Πολύδωρας. Το πρόβλημα είναι, το δεινό πρόβλημα είναι ότι η πολιτική. Με ένα πολύ βαρύ φορτίο και με ιερό φορτίο θα έλεγα, ιεραρχημένο όπως θα σας πω σε λίγο, έχει υποχωρήσει μπροστά στη διεθνή της τραπεζικής ισχύος, της χρηματοπιστωτικής. Έχει παραιτηθεί, δεν μάχεται. Είναι ένας εκτελεστής διεθνός. Τώρα το παιδί για ρεμ μονάχο, μοιάζει με πουλί για ρεμ σε βράχο. Τα μήλω. Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Δηλαδή δεν μου μένει αμφιβολία ότι υπάρχει η ομάδα των τραπεζιτών, δεν ξέρω αν λέγεται Ροκφέλλερ ή Ροτσίλντ, πίσω από τον Ομπάμα. Και ένας εκτελεστής είναι ο Μέγας Ομπάμα, που υποτίθεται ότι πήρε πάνω από 50%. Σωστές παρατηρήσεις. Έχει υποχωρήσει πολιτική. Ο Βίρον Πολύδωρος θα είπε χτες βράδυ στην εκπομπή Ευθέως του Sky, όπου ήταν καλεσμένος. Ωραία παρατήρηση. Όντως έχει υποχωρήσει πολιτική. Το ερώτημα, το αυτονόητο που έρχεται αμέσως μετά είναι εσύ που τα λες. Οποιοδήποτε λέει τέτοιου τύπου και κάνει τέτοιου τύπου. Σωστές παρατηρήσεις. Τι ακριβώς κάνεις εκεί, αποδέχεσαι την υποχώρηση της πολιτικής, του εαυτού σου δηλαδή. Με μοναδικό τρόπο όλοι αυτοί που κάνουν παρατηρήσεις, κριτική, λαφριά ή βαριά και βγαίνουν στα παράθυρα έχουν αυτοακυρωθεί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο νομίζω κακό για τους ίδιους και για όλους αυτούς που πίστευαν σε αυτούς και στις ιδέες τους, γιατί δεν έχουν αυτοακυρωθεί μόνο οι άνθρωποι, έχουν ακυρωθεί και οι ιδέες. Και αυτό είναι λίγο σοβαρότερο από το προηγούμενο. Ένα ηχητικό από τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής αποδεικνύει, θα ακούσουμε τώρα, δεν θα καταλάβετε και τίποτα, δεν έχει και σημασία, αποδεικνύει τι ακριβώς, πώς έχει αυτοακυρωθεί η ίδια η πολιτική έτσι όπως την ξέραμε, πώς έχουν αυτοακυρωθεί ιδέες και πώς κάποιοι που υποτίθεται θα έπρεπε να καταλάβουν όλη αυτή τη διαδικασία και να φροντίσουν να προστατέψουν τους όποιους θεσμούς ακόμη υπάρχουν όρθιοι, δεν το καταλαβαίνουν για το ΣΥΡΙΖΑ λέμε. Γιατί από τους άλλους δεν περιμένεις και τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το σκεπτικό ότι έρχεται να κυβερνήσει, θα τον συνέφερε μάλλον, θα ήθελε, θα ήταν καλό για τον ίδιο να λειτουργούν θεσμοί. Γιατί αν του διαλύσουν τα πάντα γύρω του, έτσι είναι που είναι στα όρια, δεν πρόκειται ο ίδιος να κάνει τίποτα και δεν μας νοιάζει για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για αυτόν τον κόσμο που πιστεύει και έχει προσδοκίες και ελπίζει στον ΣΥΡΙΖΑ ότι κάτι θα αλλάξει. Ακούστε το ηχητικό, αυτά συνέβησαν χτες και αυτά συμβαίνουν όποτε έχουμε σοβαρά θέματα στη Βουλή. Μπορείτε να καθίστε κάτω. Επειδή καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μόνο εσάς ακούμε όλη την ώρα. Παρακαλώ. Και άλλα αποσπάσματα. Συνέβησαν χθες, έχουν γραφτεί και στο σημερινό τύπο, έχουν γίνει τέτοιου τύπου παρατηρήσεις ότι η εικόνα του κοινοβουλίου δεν είναι η αρμονική. Σίγουρα το πολιτικό προσωπικό αυτού του τόπου είναι κατώτερο των περιστάσεων. Μάλλον και ο ίδιος ο λαός είναι κατώτερος των περιστάσεων, αλλά ο λαός τα υφίσταται όλα αυτά. Απλά από αυτούς που έρχονται με κάτι διαφορετικό ή δηλώνουν ότι είναι κάτι διαφορετικό, ΣΥΡΙΖΑ, περιμένεις επίσης κάτι διαφορετικό. Εμείς προσωπικώς δεν περιμένουμε, αλλά το λέω για τον πολύ κόσμο ότι αναγκαστικά πρέπει να πιαστεί από κάπου. Αυτό φάνηκε και χτες, έτσι όπως χειρίστηκε όλα αυτά τα θέματα, αλλά φάνηκε και τις τελευταίες 10 μέρες. Που ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης παίζει ακριβώς το ρυθμό που βαράει ο Άδωνης. Αυτό και μόνο νομίζω είναι χαρακτηριστικό για την ετοιμότητα, τη σοβαρότητα που έχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαύρες σκέψεις, μελαγχολικές, ξέρω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, ότι δεν βλέπετε, δεν βλέπουμε κάτι άλλο, οπότε ας βάλουμε και αυτό μέσα στα υπόλοιπα. Το μόνο φως είναι ο Πολίδωρας, ο οποίος εμφανίστηκε, έκανε πολύ σωστές παρατηρήσεις, μίλησε και για την Ευρώπη. Εγώ γράφω στο βιβλίο μου ότι μπήκα στην... ήμουνα ευρωλάτρης. Υπεστήριξα την ιδέα της Ευρώπης όπως την εισηγείται ο Κωνσταντίνος Καραμαντής και για συγκεκριμένα εθνοκεντρικά επιχειρήματα. Πρώτον, γιατί ήταν μια δημοκρατία βιζαβή κατά τη διαστολή προς τα ολιγαρχικά του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δεύτερον, διότι ήταν μια ανοιχτή αγορά που θα μπορούσαμε να πάμε τα προϊόντα της γης, της ελληνικής, του μυαλού μας, της βιοτεχνίας μας και της μεταποίησης σε 250 εκατομμύρια που ήταν τότε ελεύθερα. Τρίτον, να έχουμε ένα καταφύγιο αμυντικό σε σχέση προς τον εξανατολών κίνδυνο. Από το 60 μέχρι σήμερα ή από το 79-80 που μπήκαμε, όλα αυτά έγιναν καπνός, αέρας κοπανιστός. Με τις ομορφιάς για ρεμ τον ήλιο σου χτίσα κι εγώ για ρεμ βασίλειο. Την ιδέα της Ευρώπης μάθανε καιροί για ρεμ και χρόνοι και έγινε καπνός. Έγιναν καπνός, αέρας κοπανιστός. Για ρεμ και σκόνη. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί αντί αλληλεγγύης έχουμε καταπίεση. Σωστές παρατηρήσεις και αυτές για την Ευρώπη. Το θέμα είναι εδώ. Λεπτομέρειες βέβαια, ότι κάποιοι τα έλεγαν από παλιά. Ότι έτσι όπως γιγαντώνεται η Ευρώπη, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, οι υπερκρατικοί, δεν γίνονται για το καλό των λαών. Γίνονται για συγκεκριμένο καλό. Ομίλων, επιχειρήσεων, τραπεζιτών, τραπεζών, βιομηχανιών, βιομηχάνων. Κάποιοι τότε, μεταξύ αυτών και οι απόψεις του κυρίου Πολίδωρα, αυτό το πλαίσιο, έλεγαν ότι όλοι αυτοί είναι γραφικοί, είναι οπισθοδρομικοί, η Ευρώπη προχωράει. Φαινόταν το έργο, τώρα το έχουν καταλάβει όλοι πια και κάνουν τις ίδιες παρατηρήσεις που έκαναν αυτοί που κατηγορούσαν κάποτε για την Ευρώπη. Παρόλα αυτά όμως το αδιέξοδο παραμένει. Τι προτείνεις εφόσον κάνεις μια τέτοια πολύ σοβαρή και δομική κριτική κατά της Ευρώπης και αν είσαι διαθέσιμος να το φτάσεις και παραπέρα να ολοκληρώσεις την κριτική, να τη φτάσεις πάρα πάρα πολύ βαθιά. Αυτά δεν τα ακούσαμε, δεν έχει σημασία, δεν τα περιμέναμε από εκεί. Το θέμα είναι ότι ακούσαμε το γενεαλογικό δέντρο του Βίρονα Πολίδωρα. Είμαστε εγγόνια του Σοκράτη και την απλώνουμε. Ή του Αριστοτέλη ή του Πυθαγόρα στα τετραπέρατα των οριζόντων. Και μείνει καρδιά για ρεμ, για ρεμ μονάχη. Σαν της ερημιάς για ρεμ, για ρεμ το στάχι. Μόνον ένας τυφλός τατό, τατών τενούν, τατό ματί δεν μπορεί να δει. Τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ. Σκέφτομαι την πατρίδα. Καθαρά, πώς να πούμε, με το λατινικό «Salus populi suprema lex esto». Άμα είναι με αυτό, αλλάζουν όλα. Νομίζω έκανε μια αποκατάσταση. Κανονικά. Τον ακούσαμε εδώ να λέει ότι ήταν, είναι εγγόνη του Σοκράτη. Θυμηθήκαμε μια παλιότερη του δήλωση που είχε πει ότι ήταν παιδί του Κολοκοτρώνη. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Ταμήλο, έχεις διαμέρισμα? Είμαι πολιτικός με γνώμη και με αισθήματα. Γαπώ την πατρίδα μου, γαπώ το κόμμα μου, γαπώ το δίκιο και το σωστό και μάχομαι γι' αυτό. Ο Βίρον. Από τα παλιά, πάντα καλός και διαχρονικός. Είπε εδώ του Κολοκοτρώνη. Του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη προφανώς, γιατί έτσι τον αποκάλεσε λίγο πριν, κανένα μισάωρο, ο Ηλίας Παναγιώταρος, βουλευτής της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι για κάθε τι ελληνικό ξέρουν τα πάντα. Όλα αυτά συνέβησαν λίγο πριν στη Βουλή. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω μόνο μία αρίση κάποιου μεγάλου ανδρός, του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε πει. Και θα έλεγε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, φωτιά και τσεκούρου στου προσκυνημένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Θα ξέχναγε ποτέ το όνομα του Χίτλερ? Θα έκανε Σαρδάμ, ας δεχτούμε ότι είναι Σαρδάμ, ποτέ στο όνομα του Χίτλερ? Δεν υπήρχε περίπτωση. Στον Κολοκοτρώνη λίγο έγινε ένα μπέρδεμα. Λογικό είναι, γιατί έχει άλλα στο νου σου. Ίσως να φταίνουν και τα γενώσιμα. Όχι, γιατρέ μου, μη μου δώσει γενώσιμο. Όχι, γιατρέ μου, μη μου δώσει γενώσιμο. Θα προβάλλω την ανάλυση μου. Δεν ξέρω αν έχει η όρεξη ο τηλεθεατής της πρωινιάτικα τώρα να ακούσει τη μικρή μου ανάλυση γι' αυτό. Αλλά όταν με στριμώγνεται στην ψήφο, γιατί έχω παρασπονδύσει, δηλαδή παρασυνείδηση να έχω ψηφίσει πολλές φορές, και δεν είμαι μόνος μου, εγώ ίσως έχω την γενναιότητα καρδίας να το λέω ότι έχω παρασπονδύσει. Εδώ είναι η παρασπόνδηση. Αυτά που λέγαμε πριν, ότι ενώ πιστεύεις άλλα, ψηφίζεις άλλα. Τελικά, μήνυμα εδώ από ακροάτρια ΣΥΡΙΖΕΑ. Λέει: Θύμιο μου, γλυκέ μου. Θύμιο, ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σου για εμάς τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Αλλά μην ανησυχείς, εμείς θα τραβήξουμε ό,τι τραβήξουμε. Εσύ φρόντισε να συλλέγεις υλικό από Τσίπρα και λοιπού ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ για να μας διασκεδάζεις, αλλά και να μας προβληματίζεις. Φιλιά από άνω πόλη Θεσσαλονίκη. Το θέμα μου δεν είστε εσείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αλλή μόνο. Δηλαδή δεν ούτε προειδοποίηση, ούτε τίποτα, ούτε καμπανάκια. Δεν μας απασχολεί η ψυχοσύνθεσή σας και η ψυχική σας κατάσταση, αν ψηφίσετε κάτι και διαπιστωθεί ότι ήταν κακό ή ότι δεν ήταν αυτό που θέλατε εσείς. Μας απασχολεί η ψυχική, κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή, ατομική κατάσταση όλων. Γιατί με όλο αυτό που συμβαίνει στη δημοκρατία, αν βρεθεί ένα 35% να επιλέξει κάτι, αυτό το, όπως βλέπεις και ξέρεις πολύ καλά, το υφιστάμεθα όλοι. Και επειδή βλέπουμε ότι μάλλον θα συμβεί με στη γενική απόγνωση, με μία ψήφο πολύ χαλαρή, ένα συχτήρισμα για τους άλλους, αλλά και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν τόσα, και αξιωματική αντιπολίτευση έχει πολύ χαλαρή στήριξη, έτσι, ούτε καν ρεύμα, χαλαρό ρεύμα, τίποτα απολύτως, το βλέπουμε, το ζούμε. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό προσπαθούμε, αν γίνεται, επειδή έχουμε και δημόσιο λόγο, να το κάπως να το αλλάξουμε, ξέρω εγώ, να το επηρεάσουμε ή πες οτιδήποτε. Οι πολλοί τι έχουν να πάθουν και όχι οι λίγοι που θα έχετε και την ευθύνη. Άλλωστε έχουμε συνηθίσει από τέτοιους, γύρω σου άμα δεις και γύρω μας είναι και Πασόκοι δυσαρεστημένοι που το έχουν κόψει το χέρι 10 φορές, Νεοδημοκράτες δυσαρεστημένοι που το έχουν κόψει το χέρι 10 φορές, ή βουλευτές όπως ο Πολίδωρας, οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά δεν ήταν έτσι όπως είχαν ξεκινήσει, έχουν αλλάξει χωρίς να μπορούν να ερμηνεύσουν, να φτάσουν στην ουσία γιατί άλλαξαν και γίνανε όλα προς το χειρότερο. Άρα δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι θέμα συνολικότερο και πολύ μεγάλη συζήτηση έτσι και αλλιώς. Ξέρουμε τις πλημμύρες στην Ρόδο, τις είδαμε. Ξέρουμε ότι ένας νεκρός, ισορός ενός νεκρού βρέθηκε στην Τουρκία. Θα ακούσουμε τον Δήμαρχο Σίμης, γιατί πήγαν οι οικοί μαζί με τον Δήμαρχο της Σίμης να παραλάβουν τη σωρό απέναντι. Και θα ακούσετε πώς συμπεριφέρθηκαν οι τουρκικές αρχές και τι ζήτησαν οι ελληνικές αρχές. Για άλλη μια φορά το ελληνικό κράτος απέδειξε το πόσο γελίο είναι. Καλά κάνετε και είσαστε σκληρός. Καλά κάνετε και είσαστε σκληρός. Για πέστε μου λοιπόν. Να είμαι σκληρός, γιατί αυτό που έγινε μας έκανε για άλλη μια φορά ζήλη. Τι έγινε, όταν για πέτε μας. Όταν οι Τούρκοι βρήκαν το πνιγμένο, με ειδοποίησαν, γιατί είδα στο ίντερνετ ότι ψάχνετε κάποιος άνθρωπος ο οποίος πνίγηκε στη Ρόδο. Απευθείας επικοινώνησα με τον Λιμενασίο, το Λιμενασίο επικοινώνησε με το φίλο μου αυτό το Χουσέιν Ντάτσα και τελικά πήγαμε εκεί με την οικογένεια του νεκρού, τα δύο αδέρφια, ασυνόδευτα τα δύο αδέρφια. Από μόνος μου αποφάσισα ότι πρέπει να βοηθήσω, να συμβάλλω σε αυτή την ιστορία, γιατί εγώ δεν είχα καμία σχέση, στη Ρόδο πνίγηκε, τη συνόδευσα. Εκεί επειδή είμαι γνωστός, έχω γνωστούς εκεί, μέσα σε δύο μέρες τέλειωσε το πρόβλημά τους, έγινε αναγνώριση, τακτοποίηση, εισαγγελείς, δημάρχοι εκεί, όλοι μας βοήθησαν, το Τούρκιο κράτος, αυτοκίνητα να μας μεταφέρουν 200 χιλιόμετρα, φιλοξενία, ξενοδοχεία, φαγητό, τα πάντα. Το σκάφος το δικό τους μετέφερε τη σωρό χτες στη Σίμη. Όταν έγινε τακτοποίηση από τα δύο αδέρφια, η κοπέλα λιποθύμησε, μετά από 5 λεπτά που συνήλθε, ενώ είχα επικοινωνήσει με την περιφέρεια και είπα στην περιφέρεια να επικοινωνήσει με τον πρόξενο, η βοηθός προξένου, η εκπρόσωπος προξενείου της Μήνης που ήταν εκεί στα Μούλα για να διεκπαιρέσει την ιστορία όλη και να μεταφερθεί ζωρό στη Ρόδο, ζήτησε 500 ευρώ από την οικογένεια για το φέρετρο. Την ώρα δηλαδή που είχε λιποθυμήσει η κοπέλα, που μόλις της είχαν δώσει ένα ποτήρι νερό να συνέλθει, ενώ εγώ του ζητούσα, λέω θα πληρώσετε εσείς το φέρετρο και σαν περιφερειακή σαν προξενείο, έρχεται και μου λέει, γιατί δεν το πειράζει, δεν το πειράζει, δεν το πειράζει, θα γίνω χαμός, έρχεται και μου λέει τελικά είχαν χρήματα, είχε χρήματα η οικογένεια, δήμαρχε, για να πληρώσει το εξαιρετό και μου τα δείχνει. Με ένα ειρωνικό στυλ. Και πάω στην οικογένεια, στα δύο αδερφή, και δεν τρέπεστε λίγο. Σας πήρε χρήματα να πληρώσει το φέρετρο. Δεν τρέπονται λίγο, σαν ελληνικό κράτος. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που σας είδανε, ξέρεις τι λένε, εμείς τους παρήχαμε φιλοξενία. Α, αυτά τα ωραία συνέβησαν εκεί. Το ελληνικό κράτος ζήτησε δια των υπαλλήλων 500 ευρώ, ενώ οι Τούρκοι πρόσφεραν όλα τα υπόλοιπα. Και το θέμα δεν είναι εδώ. Οι Τούρκοι είναι αυτό το μονότονο και τόσο προβλέψουμε πια ελληνικό κράτος που σε όλες τις στιγμές θα κάνει την γκάφα, τη βλακεία, την ανοησία, γιατί είναι τέτοιο το πλαίσιο, αλλά είναι και κάποιοι υπάλληλοι που είναι τόσο κολλημένοι περισσότερο από τις γνωστές κόλλες που κυκλοφορούν. Δίκιο έχεις αδελφέ, λέει εδώ ακροατής, και εγώ περιμένω πότε θα βγει ο Λένιν από το μαυσολείο να μας δώσει το σύνθημα της επανάστασης και συμπληρώνει μετά τα δικά του εχθροί εδώ της εκπομπής. Η εκπομπή έχει εχθρούς, πρέπει να ξέρετε. Όχι αυτούς που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτούς που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, όχι αυτούς που ψηφίζουν πού. Εχθροί είναι η επανάπαυση, η ψευδαίσθηση που κυκλοφορεί χρόνια τώρα με διάφορες μορφές, η ανάθεση που κάνουν αρκετοί, σχεδόν όλοι, η απογοήτευση, η οργή χωρίς στόχο, η επίθεση χωρίς στόχο. Αυτά είναι οι εχθροί, αν μπορούμε, που βρίσκονται σε διάφορα μυαλά, ανεξαρτήτως του τι επιλέγουν και τι ψηφίζουν. Και πάντα λύση είναι να μην αφήνει κάποιος σε άλλους, να μην αναθέτει σε άλλους αυτά που τον αφορούν. Όσο αυτό δεν αλλάζει, κανένας Τσίπρας, κανένας Σαμαράς δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα απολύτως σε αυτόν τον τόπο. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Είναι η μόνη αρχή που ισχύει ενώ έχουν καταρρεύσει όλα. Πάρε τη ζωή. Ποια ζωή? Όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου στα χέρια, προσπάθησε να τα αποκρούσεις όπως μπορείς, δυναμικά, με κόστος, και μόνο τότε μπορεί να συμβεί κάτι. Όλα τα άλλα είναι ωραία λόγια να συζητάμε εμείς εδώ, να λέμε, να λέτε ακουματάκια, μια χαρά περνάμε και εσείς και εμείς, χωρίς κανείς ουσιαστικά να περνάει καλά όπως θα έπρεπε και θα άξιζε. Μήνυμα ακροατή επίσης του Κώστα. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει 20 μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων. Σήμερα οι ασφαλισμένοι πληρώνουν διπλάσια χρήματα για να πάρουν τα φαρμακά τους. Παράδοξο, δεν νομίζω. Νομίζω αυτό απαντά σε όλα αυτά που συζητούσαν και χθες στη Βουλή και σε όλα αυτά που 10 μέρες τώρα λέγονται στα παράθυρα. Ότι όλοι κόπτονται, υποτίθεται, για το καλό του ασφαλισμένου και όπως φάνηκε και από τη χθεσινή συνεδρίαση, για το καλό ελληνικών εταιριών ημέν, τόσο ξεδιάντροπα, για το καλό πανευρωπαϊκών και γερμανικών εταιριών ιδέ. Τόσο ξεδιάντροπα, τόσο ξεβράκωτοι και ημέν και ιδέ, χωρίς να λογαριάζουν καν το ύψιστο αγαθό που είναι η υγεία, όπως οι ίδιοι λένε. Κατά τα άλλα, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας και απαντά όπως τόλεις, mail στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr, SMS, όποιος θέλει να στείλει γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μηνύμα του αποστολής στο 54% και η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Σκέφτομαι την πατρίδα, καθαρά, πώς να πούμε, με το λατινικό, σάλους πόπουλι, σουπρέμα λέξ έστω. Με του φεγγαριού, για ρεμ, ταγιάζει, τον ηρωχαρές, για ρεμ, μοιράζει. Μπουρ, μπουρ, μπουρ, μπουρ, μπουρ. Μα στην ξαστεριά, για ρεμ της μέρας, γίνεται φτερό, για ρεμ και αγέρας. Όλα αυτά έγιναν καπνός, αέρας κοπανιστός. Τώρα στο ματιού, για ρεμ την άκρη. Τα μήλο, έχεις διαμέρισμα. Θάλασσα κυλάει, για ρεμ το δάκρυ. Μόνον ένας τυφλός τατό, τατών, τενούν, τατώμα, τι δεν μπορεί να δει. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Τα μήλο, που με ένα μικρό πουλί. Τα μήλο. Τα μήλο, έχεις διαμέρισμα. Θα σου κόψω τη σύνταξη. Αυτιάς. Και ο ταμήλος και το διαμέρισμα και η σύνταξη, όλα μαζί δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Αλίμονο και διαμέρισμα και σύνταξη. Πού ζούμε, στον 21ο αιώνα, στις αρχές? Όχι βέβαια. Στην Ευρώπη? Όχι. Μήνυμα ακροάτριας Κωνσταντίνα Σοφού. Μερικές φορές όταν ακούω ελληνοφρένεια νομίζω ότι κυβερνά ίδιο ΣΥΡΙΖΑ. Χαχαχα. Καλημέρα. Γι' αυτό το κάνουμε. Για εσάς μας καταλάβατε. Για να νιώσετε ίδιο ότι είστε κυβέρνηση και καλά ότι ασκούμε κριτική. Γιατί όλο αυτό που ακούσατε πριν δεν ήταν κριτική. Κάποιες μαύρες διαπιστώσεις για το μέλλον μιας χώρας και ενός λαού που θα μπορούσε κάποιο άλλο. Κόμμα, αν είχε αυτήν την χαρά να, από το 4 να πάει στο 27 και να κουμπίσει εκεί ο ελληνικός λαός, να τον χρησιμοποιήσει και τον ελληνικό λαό, να τον μετασχηματίσει, να τον βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει, για να καταφέρουν οριστικά κάτι μαζί. Γιατί έτσι όπως πάει, το ακριβώς αντίθετο θα συμβεί. Δυστυχώς, με κεφαλαία. Εφόσον ο Κολοκοτρώνης είναι Κωνσταντίνος, προφανώς και ο Παλαιολόγος ήταν Θεόδωρος. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω μόνο μία αρίση κάποιου μεγάλου

Όπου σημαίνει όλο αυτό, η σωτηρία του λαού είναι υπέρτατος νόμος. Αυτό δεν ισχύει χρόνια τώρα, αλλά κυρίως τα τελευταία 4-5 δεν ισχύει, το έχουμε δει. Ισχύουν όλα τα υπόλοιπα ως υπέρτατος νόμος. Σωτηρία άλλων, όχι του λαού. Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η κυβέρνηση για άλλη μια φορά έκανε πίσω στο θέμα της συμβίωσης, του συμφώνου συμβίωσης ομοφιλόφιλων, γκέι κτλ. Μετά από πιέσεις μητροπολιτών, διαφόρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις από την Ευρώπη και κάτι πρόστιμα που τρέχουν και θα τρέχουν και όλα αυτά. Η 2013 έχουμε, μπαίνουμε στο 2014. Παρόλα αυτά, η Μαυρίλα για άλλη μια φορά νίκησε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον όποτε έρχονται τέτοια θέματα, και το συγκεκριμένο έρχεται συνεχώς στην ημερήσια διάταξη, πώς σκυλιάζουν μητροπολίτες, και είναι οι πρώτοι που βγαίνουν αμέσως, που δείχνουν μια επιμονή σε τέτοια θέματα, μια μονομανία που θα έλεγε κανείς, όπως λέει και η επιστήμη, ότι αυτή η μονομανία ίσως είναι και ύποπτη. Αλλά και αυτή η μονομανία με τέτοια θέματα είναι μες στη φύση, όπως όλα είναι μες στη φύση. Θα ακούσουμε τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, ο οποίος μίλησε προχθές για αυτό το θέμα, για πολλωστή φορά, και έκανε ωραίες συγκρίσεις. Τι είναι η πραγματικότητα, να πηγαίνουν οι άντρες με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες? Αυτό είναι έξω από τη φύση. Πώς θα το δεχθούμε? Δεν πρόκειται εδώ δηλαδή για ένα συνηθισμένο θέμα που υπάρχει μια διαφωνία από τη μια πλευρά και από την άλλη. Εδώ πρόκειται για παρέμβαση στη φυσική ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι έξω από τη φύση. Πώς θα το δεχθούμε? Μα και αυτό φύση είναι. Και το έξω από τη φύση είναι φύση. Αλλά μεγάλη κουβέντα, δεν έχει σημασία. Η σύγκριση ήταν ωραία, γιατί με το που το είπε αυτό έκανε και κάποιες ωραίες, έτσι, έκανε ωραίους συσχετισμούς. Τα ζώα δεν τα κάνουν αυτά που επιζητούν τώρα με αυτή την κατάθεση προτάσεως νόμου. Τέτοια πράγματα τα ζώα δεν τα κάνουν. Μάλιστα. Αν τα κάνουν, εμείς θα είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Τα ζώα δεν πάνε και εκκλησία επίσης. Άσε που το κάνουν και τα ζώα, γιατί έχουμε δει άπειρα ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια που δείχνει και αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο συσχετισμός και η σύγκριση μεταξύ ανθρώπινης συμπεριφοράς και συμπεριφοράς ζώου. Αν κάποιος μιλάει για τη δύναμη του επιχειρήματος, νομίζω αυτό του μακαριωτάτου, όχι, σεβασμιωτάτου, ούτε παναγιωτάτου Άνθιμου, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο για να το χρησιμοποιεί. Λοιπόν, αυτός που μιλάει τώρα είναι ο Καλαμούκης. Ναι. Να του πείτε παρακαλώ να μας πει τι να ψηφίζουμε. Εκείνο να μας πει τι να ψηφίζουμε, να του κάνουμε αξιοδότηση. Καλό θα ήταν, γιατί αν μας αφήσουμε πάλι μόνους σας, θα ψηφίσετε αυτά που τώρα καταγγέλλετε και δεν τα αντέχετε. Ναι. Να μας... Ζώα, βόλια, μοσχάρια, τα τσακίδια να πάτε. Άντε για σου. Κονσερβοκούρτι θέλετε. Τα λέει μια σοφή θεία. Άντε ρε αλήταρα. Άστα διάλα από το χάμα. Εκτέλεση θέλετε. Να μείνεις άνεργος, ξέρεις κάτι. Να μείνεις άνεργος και να σου φάνε και το λαρίκι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνεις άνεργος έτσι και να πας να ψοφήσεις κιόλας. Άστα διάλα κολοκάθικο. Εκτέλεση θέλετε. Να σου πω για το Σφακιανάκη. Τον είχα εξηγήσει όταν έλεγε πρόβατα ξυπνάτε, πάρτε τα υψώματα, λύκοι θα υπάρχουν όσοι υπάρχουν πρόβατα. Τώρα το γύρισε. Πήγε στους Χρυσαυγίτης. Εγώ νομίζω ότι θέλει να προκαλεί. Δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι, δεν ξέρω. Αλλά με αυτά που λέει τώρα, έχω χάσει την... Είχα μια εκτίμηση τέλος πάντων αυτά που έλεγε πρώτα. Εκτίμηση επειδή είπε αυτό το τραγούδι. Όλα τα υπόλοιπα που λέτε τα ακούσατε και τον είχατε εκτίμηση που είπε πρόβατα ξυπνάτε. Θα σου πω εγώ ποιο ήταν το πίσω κείμενο. Πρόβατα ξυπνάτε και ελάτε στη Χρυσή Αυγή. Αυτό ήταν που ήθελε να πει. Από τότε, ναι. Και παραμείνετε πρόβατα. Πρόβατα ξυπνάτε, φύγετε από το Πασόκ, ελάτε στη Χρυσή Αυγή και θα σας κάνουμε εκεί λύκους. Γιατί όμως είπε ο Σαμαράς για τις απολύσεις και τροπισμό. Έλα μωρέ, μην ασχολείσαι. Τον Ιούνιο του 2012, στο Κολέγιο Αθηνών, η καθηγήτρια Κλουσίνη Μπουλούτα μονόγραψε την κόλλα ενός μαθητή που αντέγραφε στις εξετάσεις. Ο μαθητής ήταν ο γιος του Σαμαρά. Και πρόεδρος του κολεγίου είναι ο αδερφός του Σαμαρά. Άστα αυτά, αυτούς ξέρουμε. Η καθηγήτρια τι απέγινε, πες μας. Θα σου πω. Ένα μήνα μετά το κολέγιο την απέλυσε. Δεν μπορεί. Ναι. Εργαζόταν εκεί για 21 χρόνια. Σύμφωνα με τον νόμο, η απόλυση της πρέπει να ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά της από ένα υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο εδώ και ένα χρόνο δέχεται πιέσεις για να μην κάνει αυτόν τον έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός ανακοινώθηκε ότι θα γίνει σήμερα Πέμπτη. Το ζητούμενο πέρα από το προφανές είναι να καταργηθεί κάθε εποπτικός έλεγχος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αποστολή εσύ. Όπα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά είμαι μωρέ, εδώ βαριέμαι και θα θέλω λίγη παρεούλα. Και πήρες το κατάλληλο τηλέφωνο, τι κάνουμε? Καλά είμαι. μου. Είσαι μόνη? Είσαι μόνη? Είμαι μόνη, είμαι μόνη, είμαι και φοριέ μου. Νιώθεις μοναξιά? Ναι, δεν μου κάνει. Θες κάποιον να σε κρατήσει παρέα αυτές τις δύσκολες ώρες? Ναι, ναι, ναι. Τηλεφώνησε είναι... τώρα. Α, όχι, τηλεφώνησες. Έλα, καλησπέρα, εγώ είμαι. Γεια σου. Γεια σου, για πες μου. Πώς είσαι? Πώς είσαι, είσαι ξανθιά? Αχ, δεν είμαι ξανθιά, είμαι μελαχρινή. Μελαχρινή, χαρά μου. Τι ματάκια έχεις? Σας αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Τι βρίσκω την άκρη μου. Τι ματάκια έχεις? Έχω καστανά. Καστανά. Αμυγδαλιωτά, καστανά ματάκια. Α, ωραία, θα κάνουμε και γλυκό κηδόνι. Για πες μου τώρα. Πες μου λίγο, περιφέρεια στήθους. Περιφέρεια στήθους. Αχ, δεν το έχω μετρημένο. Τώρα, παιδί μου, τώρα που μιλάμε, πάρε ένα χάρακα. Όσο εγώ φτάζω. Πόσο? Όσο εγώ φτάζω, παιδί. Έχω μεγάλα χέρια. Παίζω και μπάσκετ. Τρίλα, ναι. Γιατί ξέρεις, όποιος έχει μεγάλα χέρια έχει και μεγάλο. Πόδι. Πόδι. Να σου πω, εσύ τώρα που το λέμε, έχεις καιρό. Αράχνες. Από τότε. Τι είναι αυτά που λέω, Μαρία, για να παίρνεις τηλέφωνο, αραχνόμουνα θα είσαι. Γιατί με παίρνεις τηλέφωνο? Αραχνοήφαντη. Α, αράχνες άρα. Να σου πω, θες να σε κάνω γυναίκα? Αλήθεια. Λέγε, θες. Θέλω, πότε. Θες να σε κάνω γυναίκα? Ναι, κάναμε. Πήγαινε, καθάρισε τον μπάνιο, μωρή που. Τράβα να σιδερώσει τα ρούχα, μωρή. Εντάξει. Νομίζω ότι με έφτιαξες, με τρέλανες. Όχι, δεν σε έκανα εγώ γυναίκα. Έλα, γεια. Μεταξύ του γενιάτικα μηνύματα, ο Ρίαλ έχει αρχίσει ήδη. Μήνυμα από Πούντι, μαθητές. Καλησπέρα. Λέει, είμαστε μαθητές από το πρώτο εσπερινό ΕΠΑΛ Ταύρου. Είμαστε όλοι ενήλικες, εργαζόμενοι και άνεργοι που προσπαθούμε να λάβουμε εξειδίκευση για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Μας κλείνουν τρία τμήματα στην ΓΑΜΑ και ΔΕΛΤΑ τάξη. Είμαστε σε κατάληψη εδώ και τρεις μέρες. Απόψε το βράδυ στις 8 κλείνουμε συμβολικά την οδό Πειραιώς στο ύψος του Μεγάρου Κακογιάννη. Παρακαλούμε, ανακοινώστε το, όποιος μπορεί να έρθει να μας συμπαρασταθεί. Ευχαριστούμε. Πάρτε στο 211-208-200, αν βρείτε τον Αποστόλη, να πείτε ό,τι ακριβώς θέλετε για να έχετε και στην αυριανή εκπομπή το δικό σας χρόνο. Με πολύ χαρά θα σας ακούσουμε και ό,τι άλλο θέλετε προσπαθήστε να επικοινωνήσετε όσο κρατάει η εκπομπή. Κατά τα άλλα, καλό κουράγιο σε αυτό που κάνετε. Δίκιο ακούγεται έτσι όπως το λέτε. Και συνεχίστε και μπράβο. Επίσης, τι γίνεται, ξεκινάει η ημέρα κάποιου και σε αυτό τη χώρα που είναι ναρκοπαίδιο κακών ειδήσεων και καταστάσεων, πώς αλλάζει η διάθεση μες τη μέρα. Ακροατής, το ΙΚΑ ζητά 20 ευρώ από κάθε εργοδότη για κάθε εργαζόμενο υπέρ των κατασκηνώσεων. Θα μας τρελάνουνε τελείως, μόλις μου το είπε ο λογιστής μου και τρελάθηκα. Ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι είναι, γιατί είναι από κινητό, γυναίκα άντρας. Τη μέρα του, με όλα τα προβλήματα και την αγωνία, ξαφνικά κάνει ένα τηλέφωνο ή πάει στο λογιστή και του αλλάζει η μέρα με αυτό που ακούει. Το παλαβώ. Πόσες φορές και πόσες φορές μέσα στη μέρα δεν συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ο Θανάσης, μήνυμα για αυτά που λέγαμε πριν. Η Χρυσή Αυγή, ρε μπιπ, δεν έχει κυβέρνηση. Αυτή που υποστηρίζετε εσείς θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, εννοεί το ΣΥΡΙΖΑ, τον υποστηρίζουμε εμείς. Κάτσε να σας δούμε αν θέλεινες του κερατά προσκυνημένη με ήττα στη Μέρκελ. Λέει αυτά ο Θανάσης, λογικό να έχει και τις ανορθογραφίες με αυτά που πιστεύει προφανώς. Γεια σας παιδιά, η Πόπη. Φυσικά και είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, με τόσο Πασόκ μέσα του δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο. Αυτά είναι κάποια μηνύματα από τους ακροατές. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, βεβαίως και έχουμε λαό όπως κάθε φορά. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Τελευταία μέρα της εβδομάδας με τα νέα της εβδομάδας και όχι μόνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας, να είστε όλοι καλά και να πάνε όλα καλά τουλάχιστον σήμερα και όχι άλλες ειδήσεις τέτοιου τύπου ανατρεπτικές σαν αυτή που ακούσαμε πριν για το 20 στο Πούντο στους εργοδότες. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Μου δώσατε το τηλέφωνο σας, είστε ο κύριος Παπαγρηγοριού. Ναι, ναι, ο ίδιος. Πουλάω ένα σπίτι στη... Το πουλάτε το σπίτι? Ναι, ναι. Στην οδό Σκοκκιναρά. Ναι. Και θέλω να αγοράσω ένα στη Δραπετσόνα. Και μου είπαν ότι έχετε μεσητικό γραφείο. Ισχύει αυτό? Ισχύει, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να ανέβουν οι αντικειμενικές στην Δραπετσόνα εκεί, η κερατσίνη κοκκινιά. Ναι, δεν με πειράζει εμένα. Θα παίρνετε και τώρα εσείς, αγοράζετε? Ναι, αγοράζω και τώρα, δεν έχω πρόβλημα. Το σπίτι τι είναι, βιλίτσα, βιλίτσα? Όχι, όχι, μόνο κατοικία. Είναι με έναν κήπο γύρω στα 70-80 τετραγωνικά. Τι μιζέρια. Ναι. Απορώ πως ζείτε σε αυτό το αχούρι μέσα. Ναι, το ανταλλάσσω και με ένα σπίτι κάτω εκεί. Καλύβα, καλέ, καλύβα. Και πού θα μείνετε, Δραπετσόνα? Έχετε πάει στην Δραπετσόνα? Ναι.